آج جشن چراغاں مناؤ، رحمت دو جہاں آ گئے ہیں، آج جشن چراغاں مناؤ مناؤ، آج جشن چراغاں مناؤ، رحمت دو جہاں آ گئے ہیں، گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ سجاؤ، گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ، وجہ تسکین جایا گئے ہیں، رحمتیں دو جہاں آ گئے ہیں، آج جشن چراغا مناؤ، رحمتیں دو جہاں آ گئے ہیں، رحمتیں دو جہاں آ گئے ہیں، دل سجائے ہے گھر بھی سجاؤ، وجہ تسکین جا گئے ہیں، آج جشن چراغاں مناؤ، رحمت دو جہاں آ گئے ہیں، رب سلم علی مصطفیٰ کا گونج اٹھا فضا میں ترانہ، وجد میں آ گیا ہے زمانہ، زمانہ وجد میں آ گیا ہے زمانہ، سرور سرور آ گئے ہیں، وجد میں آ گیا ہے زمانہ، سرور سرور آ گئے ہیں، آج جشن چراغاں مناؤ، رحمت دو جہاں آ گئے ہیں، جان ہر آرزو میں پڑی ہے، پیشوائی کو رحمت کھڑی ہے، پیشوائی کو رحمت کھڑی ہے، مانگ لو مانگنے کی گھڑی ہے، مانگ لو مانگنے کی گھڑی ہے، گھڑی ہے، مانگ لو مانگنے کی گھڑی ہے، دینے والے یہی آ گئے ہیں، آج جشن چراغاں مناؤ، رحمت دو جہاں آ گئے ہیں، کشتیاں اب لگیں گی کنارے، ہر قدم پر ملیں گے سہارے، منتظر دن کے تھے غم کے مارے، منتظر جن کے تھے غم کے مارے، ہاں وہی مہربان آ گئے ہیں، آج جشن چراغاں مناؤ، رحمت دو جہاں آ گئے ہیں، آج جشن چراغاں مناؤ، ان کی رحمت کا دام ہے سر پر، ایسی توقیر اللہ اکبر، جاب اٹھا آسیوں کا مقدر مقدر، جاب اٹھا آسیوں کا مقدر، شافعِ آسیاں آ گئے ہیں، آج جشن چراغاں مناؤ، رحمتیں دو